میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب کبھی بیان ہو رہا ہوں اس وقت اگر دوسرا کوئی آئے تو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے, اٹھ جانا, ہاتھ لہرانا, نعرے لگانا, اس سے جو مسئلہ وہ بیان کر رہے تھے وہ ادھورا سمجھ میں آتا, ہاں کا نہ ہو جاتا. میری کوشش یہی ہوتی کہ میں پیچھے کھڑا رہ جاتا ہوں, جب کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے پھر میں آتا ہوں, لیکن یہ کہ کبھی ذہن میں نہیں ہوتا میں آ بھی جاتا ہوں. تو میں آؤں نہ آؤں بھرن, میں جب بھی آؤں مہربانی کر کے اس طرح کھڑے نہ ہو جائے کرے. ایک دو بھی کھڑے ہوں گے تو جو بےچارے توجہ سے سن رہے ہیں ان کا ذہن بٹ جائے گا, توجہ ہٹ جائے گی, تو پھر وہ غلط مسئلہ ذہن میں بیٹھ سکتا ہے یا تجسس رہ جائے گا کہ اس کا پتہ نہیں جواب کیا تھا. پھر اپنے طور پر آپ جواب بنا لیں گے کہ یہ جواب دیا ہوگا, یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے یہ یاد رکھیے گا, کہیں بھی کوئی بھی بیان کر رہا ہوں نا, اس وقت جب کوئی اس دوران آ جائے تو کھڑا نہ ہوا جائے, نہ نعرہ لگایا جائے. ہمارے یہاں نعرے کا عرف ہے, لگاتے ہیں لوگ, لیکن میرا اتفاق نہیں ہے اس سے کہ یہ مسئلہ غلط ہو جائے. ہاں جب کوئی بیان ختم ہو گیا ہو تو نعرہ لگانا وہ اس میں حرج نہیں ہوتی. دوران بیان, دوران مسئلہ, خاص کر سوالات جوابات جیسے اپنے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی, اور ابھی میرے سے قبل فرض علوم کا بیان ہوتا ہے تو بہت نازک ہوتا ہے, اس میں ہلنا بھی نہیں چاہیے, بالکل بخوش ہوش سننا چاہیے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, کوئی بھی آ جائے, وہ آئے گا خود ہی بیٹھ جائے گا, ہمیں اس کے لیے کوئی بھی اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے, اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور سزا لگانے والے کے لیے, سزا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. ضرورت ان سمٹ سڑک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے, جھڑکنے, الجھنے, جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا موقع کی مناسبت سے. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور ضرورت ان کے جمعہ کے سیرے بھی پڑھ لوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایصال ثواب برائے جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, تمام صحابہ و تابعین, تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام غزالی، اعلی حضرت غریب نواز، صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات یا عید کے روز بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات و ماہ قفل مدینہ کے عاملین، رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1434 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک تب عیسواں روزہ نماز ظہر ادا کر کے کثیر معتکفین عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فاروق فرام کراچی سے سوال کر رہا ہوں. اگر سب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک گانا ہے فلمی، میرا من بھی تو، میری پوجا بھی تو، میری مسجد بھی تو، میری عبادت بھی تو، استغفر اللہ، اس شعر کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس شعر میں میری پوجا بھی تو اور عبادت بھی تو، ان جملوں سے اگر مراد یہ ہے کہ میں تیری پوجا یا عبادت کرتا ہوں، یعنی اپنے مجازی محبوب کو یا کسی بندے کو کہہ رہا ہے کہ میں تیری پوجا یا عبادت کرتا ہوں، تو پھر یہ صحیح کفر ہے، کھلا کفر ہے کہ غیر اللہ، میں اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کفر و شرک ہے. چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم البرتبت پروانہ اے شمس رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. اور اگر اس سے مراد یعنی میری پوجا بھی تو، میری عبادت بھی تو، اس سے مراد یہ ہے کہ میری عبادت و مسجد وغیرہ سب کچھ صرف تو ہی ہے، مسجد کا بھی ذکر ہے اس میں، اس کے علاوہ مجھ پر کچھ بھی فرض یا واجب نہیں، تو یہ بھی کفر ہے کہ اس معنی میں یہ ارکان اسلام کی فرضیت کا انکار ہے، جس کے کفر ہونے میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا. اور اگر شعر میں کہے ہوئے مذکور الفاظ جو میں نے ابھی ذکر کیے اس معنی میں کہا جائے کہ تجھ سے محبت و عشق کرنا، تجھے دیکھنا اور چھونا وغیرہ، جس طرح کے آج کل ہمارے ہاں معاذ اللہ رائج ہے، یہ میرے لیے عبادت و ثواب کا کام ہے، اور پھر یہ کسی غیر محرم سے کہا، یعنی یہ جو شعر میں جو الفاظ جس کا بھی میں نے رد کیا اس معنی میں کہے جائیں کہ تجھ سے محبت اور عشق کرنا، تجھے دیکھنا اور چھونا وغیرہ، جس طرح کے آج کل ہمارے یہاں رائج ہے، یہ میرے لیے عبادت و ثواب کا کام ہے. اور پھر یہ کسی غیر محرم سے کہا تو یہ بے حیائی ہے. بے حیائی کو عبادت و ثواب کہنا تو دور کی بات، اسے حلال سمجھنا اور کہنا بھی کفر ہے. حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں، جس نے اجنبی عورت نا محرم عورت کا بوسہ لینے کے بعد کہا کہ یہ میرے لیے حلال ہے، تو کہنے والے کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، بعض وقت صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کا استخفاف یعنی اسے ہلکا جاننا کفر ہو جائے گا، جبکہ اس کا گناہ ہونا ضروریات دین سے ہو. علماء فرماتے ہیں کسی نے کوئی گناہ کیا، اس سے لوگوں نے کہا توبہ کر، جواب دیا چے کردہ ہم کہ توبہ کنم، یعنی میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا ہے کہ توبہ کروں، تو کفر ہو جائے گا. بہت سے صغائر یعنی چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کا معصیت یعنی نافرمانی ہونا ضروریات دین سے، مثلا اجنبیہ سے مس و تقبیل صغیرہ، یعنی غیر عورت کو چھونا اور چومنا صغیرہ گناہ ہے، اگر حلال جانے کافر ہے. اور اگر اس شعر پڑھنے والے کی مراد، جو ہم نے مرادیں بیان کی، اس کے علاوہ کچھ مراد ہے تو وہ اگر واضح ہو جائے تو پھر اس کے مطابق حکم دیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بہن کے بیان کا لب لباب ہے کہ آج کل کی نوجوان لڑکیوں کی طرح میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھنے کا میرا معمول تھا. جب رمضان المبارک 1429 سنہ ہجری میں مدنی چینل کا آغاز ہوا تو مدنی سلسلے دیکھنا شروع کیے. مجھے یہ بہت اچھے لگے اور اب میں اکثر و بیشتر مدنی چینل ہی دیکھنے لگی. مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی برکت سے آخرکار امیر اہل سنت کی ترغیب دلانے پر گناہوں بھرے سلسلوں سے نجات پالی اور صوم و صلات کے نور سے اپنے دل کو جگمگا دیا. عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے ان دنوں کے ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوئی. وہاں پر ہونے والے سنتوں بھرے بیان، ذکر اللہ عز و جل اور رکت انگیز دعا سے بہت متاثر ہوئی. واپسی پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے بیانات کی کیسٹیں خریدی، جنہیں وقتاً فوقتاً سنا تو خوف خدا سے لرز اٹھی اور جملہ گناہوں سے توبہ کی، مجھے موت یاد آنے لگی. اسی طرح آپ کی کتب و رسائل پڑھ کر مجھ میں احساس ذمہ داری پیدا ہوئی اور میں دیگر ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر نیکی کی دعوت عام کرنے میں مشغول ہو گئی. الحمدللہ عز و جل تا دم بیان علاقائی مشاورت کی ذمہ دارہ کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول ہوں. فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا، اس کی بدولت نماز، نوافل، روزے وغیرہ کا ذہن بنا، مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے، مثلا تعویذات اتاریہ سے برکتیں حاصل کی، سنتوں بھرے بیانات، وی سی ڈیز، مدنی مذاکروں وغیرہ کی برکت سے آپ سے

وعلى آلك وصحابك يا نور الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حمزہ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ گانے کا شعر ہے، سجدے میں یوں ہی جھکتا ہوں، خدا جانے کہ میں فدا ہوں، تم پہ ہی آ کے رکتا ہوں، خدا جانے میں مٹ گیا ہوں کہ بن گئے ہو تم میرے خدا. شریعت مدائرہ کی روشنی میں اس شعر کی وضاحت کر دیجیے. یہ شعر کفریہ ہے، کہ اس میں شاعر نے اپنے ممدوح یعنی جس کی تعریف کر رہا ہے اس کے بارے میں اقرار کیا ہے کہ وہ اس کا خدا بن چکا ہے، کیونکہ اس نے یہ کہا نا کہ بن گئے ہو تم میرے خدا، اور اللہ عز و جل کے ساتھ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو اپنا خدا کہنا یا ماننا یہ صریح یعنی کھلا کفر ہے. اللہ عز و جل پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ترجمہ کنزل ایمان، بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، مرشد یعنی پیر کو خدا کہنے والا کافر ہے، اور اگر مرشد یعنی وہ پیر اسے یعنی کہنے والے کی اس بات کو پسند کر لے تو وہ بھی کافر ہے. نیز اس شعر میں یہ بھی ہے، سجدے میں یوں ہی جھکتا ہوں، تو اس سجدے میں جھکنے سے مراد اگر سجدہ عبادت ہے یعنی اپنے محبوب کو اپنے پیارے کو خدا سمجھ کر اسے سجدہ کرنے کا اقرار ہے تو یہ بھی صریح کفر ہے، کھلا کفر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک موتقب اسلام بھائی، پاپا آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام عبدالروف عطاری ہے، میرا تعلق میلسی سے ہے. بارگاہ مرشدی میں میرا سوال یہ ہے کہ سرکاری سکولوں میں افسر آتے رہتے ہیں جن کی خیر خائی اساتذہ پیسے ملا کر کرتے ہیں، جن اساتذہ میں سے بعض کی نیت مہمان نوازی کرنے کی ہوتی ہے جبکہ بعض کی نیت افسروں سے روابط مضبوط کرنے کی ہوتی ہے، اور بعض کی نیت ان افسروں کے شر سے بچنے کی ہوتی ہے. برائے کرم اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ یہ خیر خائی کرنا کیسا ہے. اور پیارے باپا جان، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے دفاتر میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو کلرک سے لے کر افسر تک بغیر پیسے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہ کام کیسے نکلوایا جائے؟ پیارے باپا جان میرے لیے دعا فرمائیں کہ دین کی ایسی خدمت کرتا رہوں کہ میرے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ افسر کی خدمت کی تین صورتیں سوال میں بیان ہوئی ہیں، تو ہر ایک کو اپنی نیت کے حساب سے ہی وہ اس کا حصہ ملے گا۔ جسے جس کی نیت یہ ہے کہ یہ افسر مجھ پر مہربان رہے گا، میری کمزوریاں چھپائے گا، اگر یہ نیت ہے تو یہ رشوت ہوئی، ایسوں کو رشوت کا گناہ ملے گا۔ جو مہمان نوازی کے لیے کر رہے ہیں اب آیا یہ کہ یہ مہمان نوازی کا موقع ہے یا نہیں، مزین تہمت شاید بن جائیے، میں یہ سوچ رہا تھا لیکن اس پر غور کرنا پڑے گا۔ باپا اس میں بھی مہمان نوازی ایسی بھی ہوتی ہوگی نا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں اور پھر یہ اور ساری چیزیں، امام میں خصوصی دعوت نہیں ہے نا، یہ آیا افسر تو اب انہوں نے خدمت کی، یا خصوصی دعوت کا تذکرہ ہے اس میں؟ بابا رقم جمع کر کے جو دعوت ہوتی ہے وہ عموماً خصوصی ہی ہوتی ہے۔ افسر آیا اس کو دعوت دی، یہ ویسے آیا تو یہ اس طرح کا اپنا فنڈ رکھتے ہوں گے کہ جب یہ آئے گا تو ہم اس کی خدمت کریں گے۔ پاپا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو روز دال کھا رہے ہیں لیکن وہ افسر جب آتے ہیں تو اس کو دال کھلانا بھی مزین تہمت بنے گا، کیونکہ یہاں وہ پھر دوسری دعوت، ایک تو خصوصی دعوت ہے، وہ اگر دال کی بھی ہے چائے بھی پلائیں گے اس کو تب بھی وہ مزین تہمت ہی بنے گا، جبکہ ہو خصوصی اور اتفاق سے آ گیا تو وہ ایک مروت میں ایک اخلاقاً لوگ چائے پانی پیش کرتے ہیں، بوتل پیش کرتے ہیں، تو اب اس کو ایک دم سے میں مزین تہمت کیسے کہہ دوں؟ غور کرنا پڑے گا۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ وہ دعوت کی افسر کی، کہ یہ افسر نہ آتا تو دعوت ہی نہ ہوتی، اسی کے لیے دعوت کی، اس دعوت کو خصوصی دعوت کہیں گے۔ اب چاہے اس میں دال چاول کھلائے یا مطلب کوئی عمدہ غذا کھلائی، کچھ بھی کھلائے، یہ خصوصی دعوت ہوگی۔ اور وہ جو آپ لوگ جس طرف آپ کو تسام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک دعوت ہے اور اس میں افسر کے لیے دعوت نہیں کی، بس دعوت ہے آپ کے یہاں، تو سبھی آئے ہوئے ہیں، عمومی دعوت ہے، جن کو آپ نے دعوت دی وہ آئے ہوئے ہیں، افسر کو بھی ضمناً دعوت آپ نے دے دی وہ آ گیا، اب جو سب کھا رہے ہیں افسر بھی وہی کھا رہا ہے، تو اب مزید نے تہمت یا نہ تہمت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس افسر کو اسپیشل آئٹمیں دی تو یہ جو اسپیشل حصہ جو ہے نا یہ مزید نے تہمت ہے، کہ کوئی بولے گا دیکھو یار اپنے کو تو مطلب یہ پکڑا دیا اور یہ افسر کو تو مال مال دیا ہے، یہ مزید نے تہمت بنے گا۔ عمومی دعوت میں اور خصوصی میں چاہے کچھ بھی کھلائیں اس کی قید نہیں ہے، وہ لوگ یہی بولیں گے کہ یار دیکھو بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اس کی، افسر کی خصوصی دعوت ہے نا اس کی۔ تو وہ مسئلہ یہ چلا تھا، آپ غور کر لیجئے گا، ایک دم مطلب جواب مت دینا، کہ ایک یعنی کہ افسر آیا کسی ادارے میں یا اسکول میں، تو ٹیچروں نے اس کی مل کر کچھ مہمان نوازی یا دعوت کی۔ اس میں تین قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو افسر سے روابط بنانا چاہتے ہیں، روابط کیوں بناتے ہیں؟ کام نکلوانے کے لیے، اپنے کمزوریاں چھپانے کے لیے، کہ اس کے منہ میں ڈال دو تو یہ مروت میں ہماری کمزوریاں چھپا لے گا۔ ظاہر ایک تو اس نیت سے دی تو یہ تو رشوت بن گئی۔ اچھا اب دوسرے وہ ہیں کہ جو مہمان نوازی کی نیت سے افسر کی خدمت کے لیے انہوں نے حصہ ملایا یہ ہے, اور تیسرا وہ ہے کہ وہ شر سے بچنے کے لیے اس کو کھلایا. اب شر سے بچنے کے لیے جو کھلایا اس کا بھی جواب یہ بن رہا ہے کہ اگر واقعی اس سے شر پہنچتا ہے تو شر سے بچنے کے لیے اگر کھلایا ہے تو یہ اگرچہ ہے رشوت, لیکن یہ پتا ہے کہ اگر اس کو نہیں کھلائیں گے تو یہ ظلم کرے گا, تب تو یہ جائز ہے اس کو کھلانا. اب احتیاطاً کھلا رہا ہے کہ تاکہ اس کے شر سے بچوں, تو اس کا حکم مجھے نہیں معلوم, کیونکہ اس کا مسئلہ یہ کہ مظلوم کا حق ظالم کے پاس پھنسا ہوا ہے اور وہ حق دے نہیں رہا بغیر رشوت کے, تو اب رشوت دینا جائز ہو گیا, لینے والا پھر بھی گناہگار ہے. جیسے آپ نے وہ اپنے سوال میں یہ بھی حصہ تھا یا وہ سوال دوسرا تھا کہ گورنمنٹ کے دفاتر میں بات جگہ, یا آپ نے تو مطلقاً کہا کہ وہ جب تک پیسے نہیں دو کام نکلتا ہی نہیں ہے, تب کام کس طرح کا نکلوانا چاہتا ہے یہ دیکھا جائے گا. تو کام اگر اس طرح کا ہے کہ اس کا حق اس نے دبا لیا ہے اس ادارے کے افسر نے, تو وہ نہیں دے رہا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو ملے ہی ملے. مثلاً آپ کا پلاٹ ہے آپ کا, اب وہ اس نے دبا لیا ہے اور دے نہیں رہا, تو اب سوائے رشوت کے اگر چارہ نہیں ہے کہ نہیں دے گا رشوت جب تک نہیں دوں گا, تو اب اس کو رشوت دینا جائز ہو گیا, اس کے لیے لینا تو بدستور حرام ہی رہے گا. تو یہ صورت ہے, یہاں تو بات بات میں پیسے پھینکتے ہیں, بات بات میں پیسے پھینکتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دے گا نہیں دے گا, مطلب روٹین بن گئی ہے. تو اس طرح کوئی رشوت کو حلال تھوڑی کہہ دیا جائے گا, ہر صورت میں رشوت حلال ہو جائے. بس یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں کسی ظالم نے حق دبا لیا اور بغیر کچھ لیے وہ حق ادا نہیں کرتا, تو اب رشوت دینا جائز, یعنی ظلم سے بچنے کے لیے. یا کوئی مارتا ہے, جب نہیں دیں گے تو ابھی یہ مارے گا اور ذلیل کرے گا, گالیاں دے گا. جیسے کہ بعض علاقے کے داداگیر پیداگیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب دیکھو برا بھلا کہتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, تو اب ایسے سے مطلب ایسے کو کبھی چائے پلا دیا, کبھی بوتل دے دی اس مقصد کے لیے, کوئی چیز دے دی تاکہ یہ مطلب سب کے سامنے ذلیل نہ کیا کرے کہ وہ ہے ایسا ہی, تو اب اس کو دینا حلال ہو گیا, ہے تو رشوت ہی ہے لیکن دینا جائز ہو گیا, اس کا لینا حرام ہے. اب یہ بیچ والا یہاں ذرا آپ بتائیے کہ کیا ہے جو مہمان نوازی کی نیت سے کھلا رہے ہیں افسر کو. مہمان نوازی باپا عرف کے مطابق ہوتی ہے, اب مہمان نوازی کی نیت سے دیا لیکن اس کے لیے عام عرف یہ ہے کہ چائے پلا دی یا چیوڑا کھلا دیا, اب یہ مہمان نوازی کر رہے ہیں لیکن کھلا اس کو تکے رہے ہیں, تو اب اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. جو عرف کے مطابق ہوگا اسی کی وہ مہمان نوازی کر پائیں گے. اور جو دوسرا یہ احتیاط والی صورت ہے تو یہاں پر اجازت نہیں ہوگی اس کی, کیونکہ رشوت یہ حرام قطعی ہے. اب صرف احتیاط کی بنیاد پر ہم کہہ دیں کہ وہ دے دیں, ہاں غلبہ زن اس کو ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا تو پھر اس کو دینے کی صورتحال ہوگی. وہ تو میں عرض کر کی نا اسی طرح کا. اچھا اس پر آپ جو غور فرما لیجئے کہ وہ چائے اور چیوڑا اور تکے وہ ہے نا حدیث شریف کے انزل الناس منازلہ ہوں, جیسے وہ کوئی سائل آیا تو اس کو روٹی کا ٹکڑا دے دیا, کوئی گزرا تو روٹی کا ٹکڑا دے دیا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی, اور کوئی اور آیا تو اس کو بٹھایا اور احترام سے اس کو یعنی اہتمام کے ساتھ اس کو کھلایا. تو اس پر مطلب اس فرق پر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا, انذر الناس منازلہم, کہ لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے مناصب ان کے درجوں کے مطابق سلوک کرو. تو اب یہ کہ ایک عام آدمی آتا ہے اس کو چلو چائے پانی سے گزارا ہو گیا, اب کوئی بڑا افسر آتا ہے تو اس کو اگر کوئی بڑی چیز کھلا دی جبکہ وہ ہے مہمان نوازی کی نیت, نہ شر پہنچنے کے اندیشے کی بنا پر نہ اپنے کام نکلوانے کی بنا پر اس کو یہ, کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے, یہ عرف کے تحت ہی آ جائے گا نا, یعنی جو کنڈیشن ہوگی وہ عرف کے مطابق ہی ہوگی. اب بڑا افسر بھی ہے تو اس کی ایک حد ہوگی, لمٹ ہوگی کھلانے کی اس کو, اب اس کے لیے وہ ایسا اہتمام کرنا کہ جو بڑے افسر کے لیے بھی عام طور پہ نہیں کیا جاتا اس طرح, لیکن وہ چونکہ آ رہا ہے ہمارے اسکول کے اندر تو اس کو حد سے زیادہ کھلا دینا اس طریقے کا, بھلے مہمان نوازی کی نہیں ہو تو, لیکن جو اس طرح کی ہوگی اس کی اجازت تو نہیں ہوگی. سوال دیکھ لیں, غور کر لیں, اس میں مختلف اقسام کی چیزیں رکھتے ہیں عرف, یعنی کہ عرف سے ہٹ کر کیا مطلب سونا پیس کے تھوڑی رکھتے ہیں, یعنی کہ عمدہ چیزیں رکھتے ہیں آج کل, جیسے کہ ہمارے ہاں علماء تشریف لاتے ہیں علمیہ میں, تب بھی چند قسم کی چیزیں ان کے آگے پیش کی جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی افسر بھی آ گیا, خیر ہمارے ہاں تو وہ رشوت کا تصور نہیں ہے علمیہ میں, لیکن کوئی ایسا افسر بھی آ گیا تو اس کو بھی یہ اچھی اچھی چیزیں پیش کی جائیں گی, اور عام آدمی ہوگا تو اس کو تو کرایہ بھی نہیں جائے گا, خالی آ ماشاء اللہ آئیے تشریف رکھیے, لنگر رسائل میں سے ایک آدھ رسالہ اس کو پیش کر دیا, اور کوئی اس طرح کا افسر یا علماء تشریف لاتے ہیں تو بڑی کتابیں پیش کی جاتی ہیں. یہی انہیں کہ ہمارے یہاں کا یہ عرف. تو اب یہ کہ کھانے میں عمدہ چیزیں جبکہ وہ اپنے پلے سے کھلا رہا ہے, نیت بھی یہ نہیں ہے کہ میں اس سے کام نکلواؤں گا یا اس کے شر سے بچوں گا, تو اس پہ آپ نے قید کیوں لگائی کہ عمدہ اصل میں بابا نیت کے کھلا پلے سے رہا, چندے سے نہیں کھلا رہا. نیت کے علاوہ یہاں پہ اصل میں مزن تہمت کی بات ہے کہ اصل میں وہ جو چیز کھلا رہا ہے وہ اس کو تہمت پر پیش نہ کرے. مزن تہمت کی صورت وہ ہے اپنے کہ ایک تو خصوصی دعوت مزن تہمت ہے, دوسری عمومی دعوت کہ اس میں دوسروں کو گھٹیا دے رہا ہے اس کو بڑھیا دے رہا ہے. اب یہاں دوسروں کو گھٹیا اور بڑھیا کی صورت نہیں ہے, صرف یہاں مطلب اس کی مہمان نوازی ہو رہی ہے. اس میں اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا غور کر لیا جائے, مجھے تھوڑا اطمینان نہیں ہو رہا, ہو سکتا ہے آپ جو فرما رہے وہی صحیح ہوگا, کیونکہ یہ عمومی دعوت بھی نہیں ہے نا. آ گیا ہے تو یا تو یہ کہ جو ہے وہ پیش کر دیا, یا وہ جلدی میں کچھ نہ کچھ منگوا لیا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جو اس کو اگر سادہ چیز کھلانا بھی چاہتے تو وہ ہے نہیں اویلیبل, اتنا ٹائم نہیں, افسر بھی اتنا رکے گا نہیں, اور ایک اس کو مان دینا ہوتا ہے, ایک عرف ہے اس پر بھی لوگ مان دیتے ہیں بڑے آدمی ہو, جبکہ نیت صاف ہے تو حرج نہیں ہے. نیت خراب ہے تب پانی پلانا بھی ہو سکتا ہے کہ منع ہو جائے. پانی کی بھی قسمیں ہیں نا, ایک تو پانی وہ جو نل سے بھر کے ہم جیسے وہ پلا دیں گے, اس کے لیے منرل واٹر منگوایا 35 روپے کا, یہ بھی تو گڑبڑ ہو گئی نا. اسی طرح وہ جو آپ سرکاری اداروں کا فرما رہے تھے, تو اس میں جیسے ایک تو ہوتا ہے حق کا مسئلہ, حق دبا لیا تو دیتا نہیں ہے. اصل میں یہاں پہ دو صورتیں بنتی ہیں عام طور پہ, ایک تو ہوتا ہے کہ وہ حق بغیر رشوت کے دے نہیں رہا, ایک صورت حال ہوتی ہے جلدی کی. ہمارے یہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے تو جلدی کے چکر میں زیادہ پیسے دیتے ہیں, حالانکہ اگر وہ تھوڑا چکر لگائیں گے کوشش کرتے ہیں تو وہ بغیر رشوت کے بعض اوقات کام ہو جاتا ہے. چکر لگوانا بھی ظلم ہے نا, کیونکہ وہ چکر لگانا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے. ایک آدمی اپنا کام چھوڑے گا, گاڑی میں بیٹھے گا, پیٹرول جلائے گا, یا کرائے کی گاڑی یا بس میں لٹک کے بیچارہ سفر کرے گا, دو گھنٹے وہاں خوار ہوگا. اس خواری, یہ خواری, اس کا خوار کرنا ظلم نہیں ہے کیا؟ وہ خوار اسی لیے کرتے ہیں بدبخت کے, ان کے یہ کتے ہوتے ہیں جو خامہ کا دھکے کھلاتے تاکہ وہ ہڈی دینے پر مجبور ہو جائے. اس وجہ سے لوگ, یہ بھی ظلم ہے. ظلم ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بیچارہ نوکر نوکری پیشہ آدمی ہے, اپنی آفس سے وہ چھٹی کرے گا تب جا کر وہ اس افسر کی خدمت میں حاضر ہوگا, اور افسر ہے کہ منہ نہیں لگائے گا جب تک اس کو ہڈی نہیں ڈالو. اس دھکم پیل سے, یعنی اس دھکے کھانے سے بچنے کے لیے رشوت دینا, اس پر بھی سمجھ آتی ہے گنجائش. بظاہر تو ظلم لگ ہی رہا ہے نا کہ وہ بیچارہ تکلیف سے بچنے ہی کے لیے دے رہا ہے اس کو کہ یہ ظلم کرے گا مجھ پر, اس کو تجربہ ہے معلوم ہے. کئی کئی مہینوں تک کام نہیں کرتے, دھکے کھلاتے, تاریخیں دیتے رہتے, فلاں دن آؤ, اور وزن رکھ دو تو وہ ہاتھوں ہاتھ کام ہو جاتا ہے. اب خدا بہتر جانے، بظاہر تو یہ ظلم لگتا ہے لیکن جو آپ فرمائے وہی ہوگا. آپ اس کا بھی لکھ لیں پھر، اس کی معلومات کر لیتے اگر کہ یہ بازار تو ظلم ہی لگ رہا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے وہ بندہ. ظلم اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ اس کو لاٹیاں مارو، گھونسے مارو، چھری مارو. ظلم کی تو بہت ساری صورتیں ہیں. بابا یہ بھی وضاحت ضروری ہوگی کہ جو اس کا ثابت شدہ حق ہے اس کے لیے اگر یہ ظلم کی صورت میں اجازت ہوگی، اور اگر ثابت شدہ حق نہیں ہے، مثال کے طور پر ایک نوکری ہے جس کا یہ احل تو ہے، دو چار اور بھی احل ہیں، تو اب اس کو اگر نہیں رکھ رہے، یہ بول رہا ہے یعنی میں حقدار تو ہوں، تو اب یہاں پر بھلے وہ خام خواہ بھی نہیں رکھ رہے تو بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ یہاں پر رشوت دے. نہیں یہ حق نہیں ہے نا اس کا. جی باپا یہ حق نہیں ہے. حق وہ کہ جیسے کہ میں نے پلاٹ کی مثال دی نا آپ، پلاٹ ہے، دکان ہے، مکان ہے، یا کوئی آپ کی رقم ہے اس نے دبا لی ہے، کوئی ایسا حق ہو ثابت شدہ حق. باقی یہ تو میرا حق ہے آگے بیٹھوں میں، یہ گھس گیا آگے بیٹھ کر اب لڑا لڑی شروع کر دی آپ نے، یہ کہے گا حق آ گیا تو اللہ کا کر. میں بیٹھا تھا صبح سے یہاں، اب بھلے نہ بیٹھے تھے، اب اٹھ کر چلے گئے، آپ کی جگہ ختم ہو گئی. یہ مطلب ہر بات میں حق کہہ دیتے ہیں لوگ. آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ وہ نوکری حق نہیں ہے اس کا، کہ یہاں میری نوکری لگے لگے میں حقدار ہوں، میری ڈگریاں ہیں، بھلے یہ اس جگہ پر فٹ ضرور ہے لیکن اس کو حق نہیں کہیں گے، اس کے لیے رشوت جائز نہیں ہوگی. ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ واقعی ایسا ہو ہی رہا ہے کہ یہ رشوتوں کے بغیر نوکریاں، بلکہ یہ پھر وہ جس کو یہ حقدار بولتے ہیں نا، اس حقدار کو تھوڑی نوکری ملتی ہے رشوت سے، تو ڈبوں کو مل جاتی ہے، ٹھٹھوں کو مل جاتی ہے، نا اہلوں کو مل جاتی ہے. اور رشوت نہ دے تو بہترین اور اہل ترین ہوگا، اس کو بھی دھکا مار دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ بہترین اور اہل ترین بھی حقدار اس کو نہیں کہیں گے، کہ یعنی رشوت دینے کے حوالے سے اس کو جائز نہیں ہوگی رشوت دینا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا نام محمد عمران اتاری ہے، باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. کیا فنائی مسجد کے اندر کیا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعتکاف والا فنائی مسجد میں جا سکتا ہے، اس کی تفصیل فیضان رمضان جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے اس میں موجود. فتاوی رضویہ شریف کا بھی اس میں حوالہ دیا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام غلام دستگیر اتاری ہے، میں ہند مہاراشٹر کے باشی شہر سے ہوں. پاپا جان یہ ارشاد فرما دے کہ 10 سال کے بعد بچے کو مار کر نماز پڑھوانے، روزہ رکھوانے اور بستر الگ کرنے کا حکم ہے، کیا یہ بچے کے لیے بھی ہے؟ کیا بچی اپنے ماں، بہن، خالہ وغیرہ کے ساتھ نہیں سو سکتی؟ برائے کرم اس کی وضاحت کر دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہم نے مفتی صاحب سے لیا تھا اس وقت اب نہیں نظر نہیں آ رہا شاید چشمہ نہیں ہوا اس کا اس کو بعد میں چلا لیں گے انشاءاللہ جواب تو واضح ہے اس کا وہی نا کہ وہ اس کو بھی روکا جائے گا وہ اس کو بھی بچی کو بھی نہیں سلائیں گے اس کو بھی بچے ہی کی طرح دس سال کا جو بچہ ہے نا تو بچے میں بچی بھی شامل ہے تو اس کا بھی بستر الگ کیا جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا بنگلہ زبان کے اندر سوال اور اس کا اردو خلاصہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا نام حافظ محمد صلاح الدین اختاری ہمیں اسی چیز کو ملا تھے کہ ہمیں ترس دن احتکاب آسی خان بہادر شاہ جامع مسجدے ہمار پرشن ہل حضور رمضان مسے دیکھا جائے ختم ترابر جن مسجدے اور محلے چاندا کرا ہے پپا ہمار پرشن ہل یہ ختم ترابر جن چاندا کرا کیمن ہمارے اسلامی بھائی کملہ سے میاں خان نگر جامع مسجد میں 30 روزہ احتکاب کے لیے شریک ہے اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ رمضان میں ختم ترابی کے لیے مسجد اور محلے میں چاندا کیا جاتا ہے کیا ایسا ختم ترابی کے لیے چندہ کرنا کیسا ہے اسلامی بھائی خود کے لیے اور اپنے گھر بار کے لیے دعا کی التجا کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ختم ترابی کے لیے کس کام کے لیے چندہ کیا مطلب اہتمام کرنے کے لیے مسجد کو روشنی کرنے کے لیے چندہ کیا یا مسجد میں آخری رات ترابی کے بعد کہیں بلکہ دیکھا ہے یہ ہوتا ہے عرف کہ وہ مٹھائی تقسیم ہوتی ہے اگر ان کاموں کے لیے چندہ کیا تو جائز ہے اور اگر حافظ صاحب سے اجرت کی ترکیب ہے اس کو پیسے دینے پڑھنے کے اور یہ عرف یعنی کہ اس پر یہ ہے کہ یا تو دلالتن ثابت ہے کہ ہم مثال کے طور پر تم کو 12,000 دیں گے یا یہ ہے کہ دونوں کو پتہ ہے دلالتن ثابت ہے یہ تو صراحت ہوئی کہ 12,000 دیں گے یعنی کہ کھلی بات کر لی یا یہ کہ دلالتن کہ جو مل جائے جو مرضی ہو دے دو تو یہ کہ یہ دلالتن کہلائے گی کہ ملے گا اور وہ کہیں گے ان کو پتا ہے کہ یہ لے گا تو اب اس صورت میں بھی یہ دونوں صورتوں میں اجرت حرام ہے تو یہ اجرت چونکہ یہ دونوں صورتوں میں اجرت ہے اس لیے حرام ہے تو اب اس کے لیے چندہ کرنا بھی جائز نہیں اور چندہ دینا بھی جائز نہیں جس کو پتا ہے کہ یہ اس طرح حافظ صاحب کو یہ اجرت میں دینا ہے تو یہ نہیں بلکہ حافظ اگر رکھنا ہے تو اس کو اس طرح کی ترکیب کرنی ہوگی اگر بغیر پیسوں کے گزارا نہیں ہے تو اس کے لیے ہیلا کرنا ہوگا ہیلا یہ ہے کہ جیسے کہ حافظ صاحب ایک گھنٹے میں روزانہ تراوی میں ختم کر لیتے ہیں سوا پارا پارا جو بھی ہے تو آپ احتیاطاً رمضان شریف میں 27th شب تک روزانہ 2 گھنٹے کا اجارہ کر لیں آپ کو جو دینا 12,000 جیسے اجرت میں آپ دیتے رہے اب مسئلہ پتا چل گیا تو وہ توبہ بھی کر لیجئے اور اب یوں کیجئے کہ حافظ صاحب کو آپ یعنی روزانہ رات کے اتنے بجے سے اتنے بجے تک 2 گھنٹے کے لیے اجیر کر لیجئے ملازم کر لیجئے وقت کہا کہ 2 گھنٹے آپ کو ہم کو دینے اور اس کو یہ نہیں کہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے بلکہ آپ 2 گھنٹے یہ دونوں کو پتا ہو مطلب کہ یہ ہیلا ہے شرعی ہیلا تو اب یہ 27th شب تک چاند رات سے لے کر 27th شب تک یہ آپ کے ملازم ہوئے 2 گھنٹے کے اب یہ ہم آپ کو 12,000 روپے دیں گے یہ طے کرنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم خوش کر دیں گے آپ کو یا کچھ نہ کچھ آپ کو دے دیں گے آپ بے فکر رہے یہ نہیں بلکہ وہ جو دینا ہے وہ طے ہوگا 12,000 25,000 جو بھی ہے تو مثلا آپ 2 گھنٹے کے ہمارے ملازم ہیں 27 تک آپ کو ہم اس کے 12,000 روپے پیش کریں گے تنخواہ. لفظ تنخواہ نہ بھی کہیں تو ہم آپ کو اس کے 12,000 پیش کریں گے. اب یہ 12,000 جو ہے نا, اور اب یہ جب طے ہو گیا آپ ملازمت, اب اس کو کہیں کہ حافظ صاحب اب تراویح میں قرآن سنا دیا کریں, تو یہ صورت جائز ہے. اور اس طرح حافظ صاحب کے حق میں بھی یہ رقم حلال ہے اور دینے والے بھی گناہگار نہیں ہیں. اب اس رقم کے لیے چندہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. تھوڑی سی تکلیف کر کے آپ اپنا یہ کام جائز کر سکتے ہیں, لیکن آج کل یہ ایسا نہیں ہے. اجرت ہی پر اکثریت ہمارے ملک میں تو یہی ہو رہا ہے, بلکہ باہر ملکوں میں تو دوسرے ملکوں سے بلواتے ہیں باقاعدہ. اس میں تو خدا جانے کیا کیا وہ اجرتوں کی صورتیں بنتی ہوں گی. ظاہر ہے کہ وہ اندر چھوٹے اس کو, وہ کیوں اتنا دوسرا اپنا ملک چھوڑ کے جائے گا. تو اس سے بھی اگر یہی ترکیب ہیلے کی کر لیں کہ وہ دینا تو ہے لینا تو ہے, تو انڈر اسٹوڈ ہے چاہے کوئی بھی ہو, چاہے نعت خوان ہو چاہے حافظ صاحب ہو. نعت خوان کو بھی اجرت حرام ہے نا, تو وہ بھی اس طرح وقت کی اجرت طے کر لیں کہ آپ ہمارے یہاں مثال کے طور پر آپ ہمارے لندن میں تشریف لے آئے اور ہمیں نعت سنا دیں یا ہمیں قرآن سنا دیں, یہ نہ کہا جائے. آپ مطلب اتنے دن کے لیے ہمارے یہاں تشریف لے آئے, ہم آپ کو اتنی خدمت کر دیں گے, آنے جانے کا کرایہ بھی دے دیں گے آپ کو, ہم آپ کے قیام کی بھی سہولت فراہم کریں گے, آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. اور یہ دونوں کو پتا ہوتا ہے کیوں بلا رہے, لیکن یہ یعنی کہ طے کرتے وقت اس کے تذکرے اس کا تذکرہ نہیں کرنا. اب یہ آ گیا, اب وہ اب آپ کا, آپ چاہے نعتیں پڑھائیں چاہے تلاوتیں کروائیں, اتنے دن یہ آپ کا ملازم ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی ترکیب کرنے سے نعت خوان کی اجرت جائز ہو جائے گی, حافظ صاحب کی تراویح سنانے کی اجرت بھی جائز ہو جائے گی. تھوڑی سی بس یہ الفاظ کا کھیل ہے, تھوڑا سا الفاظ اس طرح کر لینا, دل پہ پتھر رکھ کر اس کی عادت بنا لینا, تو ہمارے معاشرے سے کافی برائیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس وقت اجرت ہی کا سلسلہ تقریباً اجرت ہی کا چل رہا ہے. اب یہ ان کو یہ آتا نہیں ایسا کرنا, اور یہ مدنی مذاکرے بھی شاید سب سنتے ہو, ضروری نہیں ہے. تو یہ لکھ کر بھی دیا ہوا ہے یہ طریقہ نعت خوان اور نذرانہ, اس میں بھی یہ طریقہ لکھا ہوا ہے ہی لے کا جو میں نے عرض کیا. اور فیضان سنت جلد اول کے باب فیضان رمضان میں تراویح کا جہاں بیان ہے وہاں بھی یہ ہیلے کا طریقہ پورا دیا ہوا ہے. یہ امت کی بھلائی کے لیے, گناہوں سے بچانے کے لیے دیا ہوا ہے. اب پھر بھی کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے کہ ہم پر تنقید کرتا تو میں کیا کروں, آپ بتائیں. میں تو آپ کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں, میں نے جو بھی اس میں لکھا ہے تو حوالے دیے اپنے ذاتی طور پر نہیں, اپنی اس کا نہیں. دیکھو نا وہ رشوت ہی ہے کہ ایک صورت میں رشوت بنتی ہے ایک صورت میں وہ رشوت نہیں بنتی. یہ مثال ابھی آپ نے سنے, وہ نیتوں کا فرق ہوتا ہے, بعض اوقات الفاظ کا فرق ہوتا ہے. کلمہ پڑھا تو غیر مسلم یعنی کہ توبہ کر کے اپنے کفر سے کلمہ کے دو الفاظ بولے گا تو مسلمان ہو جائے گا, اور جو اب تک مسلمان تھا ایک لفظ کفر کا بک دے گا اور وہ ہوگا صحیح کفر, تو اسلام کے دائرے سے ہی نکل جائے گا. یہ تو الفاظ پہ تو ہوتا ہے نا, یہ فیضان سنت سے آپ کو دکھا دیا, بس جھلک دکھائی تھوڑا اس کو. ہاں واضح کریں, جیسے آپ نے فرمایا دو گھنٹے کا اجارہ کریں, تراوی وہ ایک گھنٹے میں پڑھا رہا ہے, ایک گھنٹے کے لیے تو اس کو تراوی کا کہہ دیا, باقی ایک گھنٹہ تو حافظ صاحب کچھ بھی نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا؟ نہیں تو اگر اس ایک گھنٹے میں اس کو مطلب یعنی کہ کوئی ایک فرد اگر وہ چندے سے دے رہا ہے اس کے پیسے, تب تو یہ کہ وہ ایک گھنٹہ اس کو چھٹی دے دے, یہ اب اس کے اختیار میں. اب اگر واقعی چندے کے پیسے اور جن سے چندہ لیا ان کو پتا ہے کہ دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو اجیر رکھا ہے, تب یہ جن جن سے چندہ لیا ان سے اجازت لینی ہوگی, یا پھر حافظ صاحب کو وہاں روک رکھے کہ اب درود شریف پڑھتے رہو تلاوت کرتے رہو کوئی ایسا کام سونپ دے, یا اچھا ایک گھنٹے کا اجارہ کرے اور اگر سوا گھنٹے میں ختم ہوا تو حافظ صاحب کی طرف سے ہوگا, اس کی اجرت وہ مانگے گا نہیں کہ میں نے سوا گھنٹہ دیا مجھے دو, تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. جزاک اللہ. تو جتنی دیر میں وہ تراوی پڑھا تھا اتنی دیر کی اجرت طے کر لیا, اس میں زیادہ آسانی ہے. یہی نعت خوان کے لیے کہ یہاں آپ کو نعت خوان بلانا ہے, وہ اچھی نعت پڑھتا ہے اور بغیر پیسے کے نہیں آتا, وہ پتا ہے کہ یہ دے گا, اس کو پتا ہے یہ لے گا, کہ اب نہیں دیں گے تو یہ دوبارہ اس کا گلا بیٹھ جائے گا, یہ نہیں آئے گا اپنے یہاں, تو اس لیے اب اس کو دینا ہے اور اب محفل میں اس کا ہونا بھی ضروری ہے, اپنی خواہش ہے. تو اب اس سے بھی یہی کہ ایک گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا اجارہ کر لے, اب اس پہ بول دے گا نعت ملے. اب آپ نے آدھے گھنٹے کا اجارہ کیا, وہ دو گھنٹے تک پڑھتا رہا تو کوئی بات نہیں, اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے, آپ تو آدھے گھنٹے کا ہی اجارہ دیں گے. اب وہ مزید مانگتا ہے تو اب اس کو دینا نہیں ہے, کیونکہ آدھے گھنٹے کی بات ہوئی تو وہ اپنے مرضی سے پڑھا, تو پھر تو مانگتا ہے تو اجرت ہی مانگ رہا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹہ اور دیا آپ کو, یہ دینا جائز نہیں ہوگا. باپا نعت پڑھیے, نعت شریف پڑھنے کے مانگ رہا ہے نا, پر اگر نہیں بھی نعت شریف کے پڑھنے کے بھی نہیں مانگ رہا, وقت ہی کے مانگ رہا ہے, تو بھی طے کیے ہوئے وقت کے بغیر وہ اپنی مرضی سے دے کر کوئی تھوڑی بہت اجرت مانگ سکتا ہے, تو دینا تھوڑی جائز ہو جائے گا, نہ لینا جائز ہوگا. پاپا جو اس طرح وہ ڈیٹ لینے کے لیے مثال کے طور پر آیا نا, اب وہ ڈیٹ لینے کے لیے آیا, اب اسے بولیں یار تم جو ہے نا وہ, اب وہ ویسے اس کو بولیں گے نہیں کہ یار پیسے دے دو, تو اب اس کو بولنا یہ کتنا بھاری نہیں پڑے گا کہ یار وہ جو پیسے دینے ہیں نا, تو وہ یہ پیسے کی بات کرتے ہوئے بھاری نہیں پڑے گا اس کے. یہ اصل بھاری اور ہلکے کی ترکیب انہوں نے کر رکھی ہے, جیسے کہ آپ نعت خوان ہیں تو میں آپ کا پی اے ہوں, آپ کے پاس یہ حاضر ہوں گے تو آپ نے کہنا ہے دیکھ لو ان کے پاس میری ڈائری رہتی ہے تاریخ کی, ان سے بات کر لو, تو وہ الیاس کے پاس آئیں گے, الیاس ڈائری گھمائے گا, پتہ ہوتا ہے بعضوں کا سب کچھ, ڈائری گھمائے گا, اس کو تاریخ دی اس کو تاریخ دی, وقت ہے نہیں, چلیے اب آپ کے لیے ترکیب کرتا ہوں میں, ادھر سے وہ تھوڑا جلدی فارغ ہو کر آ جائیں گے, مگر دیکھیے خیال رکھیے گا. یوں کر کے میں نے آپ کو یہ سب کے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں ان کے, کوئی ترکیب ہوتی ہے, بلکہ اب تو اتنی ترکیب بڑھ گئی ہے کہ یہ نعت خوانوں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا تو ان کو اس میں مجھ پر بھی اب انکشاف ہوا کہ میں تو ایک عرصے سے بالکل چار دیواری کا ہو کر رہ گیا ہوں, تو اب بہت آگے نکل چکے ہیں یہ لوگ, باقاعدہ پروفیشن بن گیا یہ, اور اس کا کوئی نام بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہ آرگنائزر, اس کو یہ آرگنائزر بولتے ہیں, آرگنائزر جو ہوتا ہے صرف پارٹی اس سے رابطہ کرتی کہ مجھے محفل رکھنی ہے, اب وہ بول دیتے ہوں گے کہ فلاں فلاں نعت خوان چاہیے, یا یہ بول دیتے ہوں گے کہ اپنی آپ ترکیب بنا دو ہماری, اور جیسا آدمی ویسا بھاؤ ہوتا ہوگا, تو وہ سب اس سے اب ڈیکوریشن کا بھی اس نے انتظام کرنا ہے, منچ بھی اس نے سجانا ہے, نعت خوانوں کی بھی ترکیب اسی نے کرنی ہوتی ہے, یہ خالی آرڈر دے کر چھوٹ گئے, جیسے پچھلے دنوں کیٹرنگ والوں کا مدنی مشورہ ہوا تھا, تو یہ بھی مجھے پہلی بار پتا چلا ان کو لے کر جب بیٹھے نا, کہ اب بھائی وہ بہت ترقی ہو گئی, وہ پہلے گلیوں میں دے گئے پکتی تھی, پھر وہ ایسے میلے کچیلے ڈیکوریشن, وہ کچھ کمرے بنے ہوتے تھے نیچے کی طرف, وہ اس کو باورچی خانہ بولتے تھے, باورچی خانے میں کھانے پکتے تھے, اس طرح کے تو میں نے دیکھے تھے, لیکن اب تو بالکل یہ ان کے ایجنٹ بن گئے, اس کا کوئی خوبصورت نام بھی رکھ لیا, ان کو دلال بولیں گے تو ناراضی بھی ہوتی ہوگی, تو یہ مجھے اب وہ نام اصل بھول گیا, تو یہ مطلب باقاعدہ آفس پر گدوں میں ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور فون پر یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنے آدمیوں کا کھانا پکانا ہے, اور یہی آئٹم یا اس طرح کی یہ ترکیب ہو جاتی ہے, یہ آرڈر دے کر پارٹی آزاد ہو گئی, شادی جس نے کروانی ہے اس نے فون گھما دینا ہے, اور یا خود جا کر بھی کچھ کام کرنا ہے کچھ فون گھمانا ہے, اور اس نے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاول کو یا بٹی کو یا دیگ کو, یہ سب پکے وہاں پہنچ جائے گا, اس کی کمائی اس کو ہو جائے گی, اس کی کمائی پکانے والے کی اس کو ہو جائے گی, اب یہ بالکل اس طرح وہ نظام بن گیا ہے. باپا انہیں ایونٹ مینجمنٹ کہتے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ تقریب کا انتظام کرنے والے, جی پورا وہ مینج, وہ پورے انتظامات جو بھی ایونٹ ہو جس کا تقریب ہو جو بھی ہو, آپ نے بہت صحیح ترجمہ فرمایا تقریب کا انتظام کرنے والے, تو یہ یہ یوں کہلاتے ہیں انتظام یہ کرتے نہیں کرتے وہ جانے خود یہ کہلاتے ہیں تو فون پر اور یہ کر لیتے ہیں بےچارے ترکیب تو یوں اس میں کئی خرابیاں کئی گناہ اس کاروبار میں شامل ہیں جس کی نشاندہی کی گئی تھی ان کو عرض ان سے باتیں کی گئی ان کے سوالات کی روشنی میں پہلے بہت آسان تھا اب بہت دشوار ہو گیا گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے گناہ بہت شوگر کوٹیڈ یا سکرین کوٹیڈ ہو گیا ہے ظاہری مٹھاس ہوتی ہے اندر میں بہت زیادہ کڑواہٹ ہے حقیقت تو یہی ہے گناہ میٹھا ہو ہی نہیں سکتا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد فیصل اختاری ہند کانپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرا شعبہ میرا پیشہ کارپینٹر ہے, تو ہم لوگ پارٹی کو مال ملانے کے لیے جاتے ہیں, مٹیریل جیسے پلائی بورڈ ہے اور مطلب اس کا ہارڈ ویئر ہے, تو دکانداروں سے ہم لوگوں کو کمیشن ملتا ہے, دکاندار ہم لوگوں کو 10% اس کا کمیشن دیتے ہیں پارٹی کو لانے کا تاکہ میں ان کو مال دے رہا ہوں, تو اس کا ہم لوگوں کو کمیشن ملتا ہے. تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا یہ کمیشن لینا کیسا ہے؟ یہ پیارے باپا جان ہم کو اس کا جواب اشاء کرنا. میں رشوت کی صورتیں بنتی ہیں باپا, کہ وہ لانے کے ان کو دے رہا ہے, وہ کمیشن نہیں ہوتا, کمیشن کا نام ہوتا ہے, اصل میں وہ پارٹی کے لیے ذہن بنا کے لے آتے ہیں تاکہ وہ کسی اور طرف نہ جائے. اور جیسے وہ آج کل تو سود کو بھی تو نفع بولتے ہیں, حالانکہ ہوتا سود ہے انٹرسٹ, نفع بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. پاپا ایک معتکف اسلام میں سوال پیش کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرد حضرات کسی حاجات کی وجہ سے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں, سینے کے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاتھ پاؤں کے بال کاٹنے کا بولا جی بابا, سینے کے, تو یہ مطلب حرج نہیں ہے نہ کہ بھویں ہیں, داڑھی ہے, پلکے ہیں, ان بالوں کے علاوہ جسم میں کہیں کے بھی بال کاٹ دیں اجازت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اور کہیں کے بال شبہ ہے تو بھول دو. اصل میں سینے اور کمر کے بال جو ہیں اعلیٰ نے منع فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے. ہاں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں یا اس میں پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو صاف کرے, گناہ نہیں ہے صاف کرنے میں, لیکن نہ کرے یہ بہتر ہے. اچھا گدی کے بال بھی یاد آ گئے, اس کو بھی منع کیا ہے گدی کے بال مونڈنے سے. ماں اگر حل کروائے تو بھلے اس کو بھی صاف کر دے, لیکن ویسے گدی کے بال آج کل مونڈے جاتے ہیں, اس کی ممانعت ہے. ممانعت کس درجے کی دیکھ لیں. اچھا یہ بھویں پلکے اور داڑھی کے بال مونڈنا یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو ذہن میں رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دولت پور شہر سے اسلم کیا فرحان اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان آپ سے یہ سوال ہے, کیا ہمارے شہر میں بہت گرمی ہے تو با جماعت نماز میں کندھے سے کندھا ملا کر ہونا واجب ہے, تو کیا اس میں کچھ رخصت ہے کہ ہم کشادہ ہو کر کھڑے ہو جائیں؟ نمازی کے کندھے سے کندھا ملانے میں یہ 3.5 منٹ میں آپ کو گرمی لگتی ہے، یہ 10-10 گھنٹے جو بستر پر بدن لگا کے پڑے ہوتے ہیں، اس کا کیا ہوا میں تیرتے ہوئے سوئیں کیا کریں؟ تو یہ کندھے سے کندھا ملانا جو ہے نا، یہ بالکل اعلیٰ حضرت نے لکھا مونڈے سے مونڈا چھل رہا ہو، یعنی کندھا جو ہے نا یہ بالکل وہ رگڑ کھا رہا ہو، اس طرح کندھے ملا کر صف میں نماز میں کھڑے رہنا واجب ہے. تو یہ اب تھوڑی بہت گرمی لگنے سے اگر رعایت دے دی جائے تو پھر بات بنے گی نہیں. تو چند منٹ ہی تو جماعت ہوتی ہے. اچھا تراوی میں، تراوی میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر صف پہ کھڑا ہونا ہوگا. اب وہ گرمی ایسی کیسی لگتی ہے کہ جس سے کندھے میں کندھا ملا کر کھڑے ہونے سے کیا بیمار پڑ جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگتی ہے تو گرمی تو اب بجلی فیل ہو جائے گی تو گرمی پھر بھی لگے گی، پنکھے بند ہو جائیں گے تو اب ساری مسجد خالی تو نہیں کر دی جائے گی. چلو بھائی تراوی کی چھٹی، گرمی لگ رہی ہے بجلی فیل ہو گئی، تو متبادل انتظام کریں گے یا کھلی جگہ میں جا کر لوگ کریں گے. تو اس طرح اپنی کو ایسی ترکیب کریں کہ جس سے آپ کو گرمی نہ لگے. یہ جواب سنا آپ نے. یہ بھی ایک پرچی آئی تھی اسلامی بہن نے دی تھی کہ بعض جگہوں پر نماز جنازہ کے دوران جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے کہ صفوں میں جگہ کھلی کھلی رکھیں کہ فرشتے جو ہے وہ صفوں میں شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح بعض دیہات میں شاید ہوتا ہوگا، تو انہوں نے اس طرح سے پرچی بھیجی تھی کہ نماز جنازہ میں ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ صفوں میں جگہ رکھیں تاکہ فرشتے درمیان میں کھڑے ہوں گے. تو کیا جنازے کی نماز میں بھی کندھے سے کندھا ملائیں گے؟ صف ہے نہیں ہے، صف اس کی بھی درست کرنی پڑے گی. اس کا صراحت تو پڑھنا یاد نہیں ہے، لیکن یہ جگہ کھلی رکھنے کا یہ اعلان تو صاف سمجھ میں نہیں آتا. ان کی سب بھی ملا کر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی صفائی بھی نماز ہے جنازے کی، یہ تو غلط ہے. اور فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑنا یہ تو صاف جہالت ہے. ایک آدمی پر 20 فرشتے مقرر ہیں، 10-10 فرشتے صبح شام وہ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں ہر فرد پر، کیا کرو گے؟ یہ جگہ رکھو گے؟ اور کندھے پر فرشتے ہیں تو کیا بوری نہیں اٹھاؤ گے کندھے پر؟ یہ بیگ نہیں اٹھاؤ گے؟ بعض اوقات بچپن میں یہ دیکھا تھا کندھے پر کوئی ہاتھ رکھتا تھا نا تو یہ بولتے تھے ہاتھ اٹھا دے، فرشتوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ بچپن میں بولتے تھے، یہ سنا تھا میں نے، آپ نے بھی شاید سنا ہو، سنا ہے نا؟ یہ جہالت کی باتیں. فرشتوں کو ہماری ان جگہوں جگہ کرنے کی تھوڑی حاجت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبداللہ، میرا پیارے بابا جان کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ ایک شخص ملازمت کرتا ہے، وہ کرتا آ رہا ہے 10 سال سے، اور اس نے اب جا کے آپ کا رسالہ پڑھا ہے حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول، اور اس کو ندامت ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ توبہ وہ کر چکا ہے لیکن اپنے وہ گزشتہ کی ہوئے عمل کے حوالے سے کیا کرے؟ اس حوالے سے عرض فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. اذان کے بعد اس کا جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پڑوس میں اذان ہو رہی ہے، اذان کے لیے درود شریف پڑھا جا رہا ہے پڑوس میں، آپ بیٹھے رہے تاکہ یہ جواب بھی آپ کو مل جائے. یہ اذان ہوگی انشاءاللہ ابھی 2-3 منٹ کے بعد، 25 پر اعلان کرنے کا ہمارا ہدف ہوتا ہے، 25 منٹ پہلے 6 بجے جماعت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد الرسول. وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. یہ پہلے بالوں کے متعلق جو بات ہوئی تھی اس کے کچھ مدنی پھول سن لیجئے, اور یہ اب جو سوال کیا گیا نا اس کو بعد میں چلائیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق, کیونکہ ابھی ٹائم نہیں رہ گیا اتنا غالباً. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 581 حدیث نمبر 13 تابارانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجامت کے سوا اگر گردن کے بال منڈانے سے منع فرمایا. یہ گردن پیچھے گلا آگے, ایسا ہی سمجھ میں آ رہا ہے, یہ گلا ہے یہ گردن ہے گدی کی طرف, گردن تو یہ ساری ہے گردن اڑا دی. دیکھیں بال مونڈنے کے تعلق سے ورنہ اس کو گلا لکھتے گلے کے بال شاید, اب یہ لفظ گردن ہے جی. پھر اب صفحہ نمبر 585 مسئلہ 8 بغل کے بالوں کا اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا بھی جائز ہے. مسئلہ نمبر 9 بہتر یہ کہ گلے کے بال نہ مونڈائے انہیں چھوڑ رکھے. مسئلہ 10 ناک کہ بال نہ اکھاڑے کہ اس سے مرض آکلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے. مسئلہ 11 جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں نہ بال مونڈائے اور نہ ناخن ترشوائے کہ یہ مکروہ ہے. مسئلہ 12 بہو کے بال, اس کو بہو بولتے ہیں, بہو کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کو ترشوا سکتے ہیں, چہرے کے بال لینا بھی جائز ہے جس کو خط بنوانا کہتے ہیں. سینہ اور پیٹ کے بال مونڈنا یا کتروانا اچھا نہیں. پاؤں پیٹ پر سے بال دور کر کر سکتے ہیں. مسئلہ 13, بچی کے اغل بغل, یہ بچی اس کو بولتے ہیں ہونٹ کے نچلے سے کو, اس کے ادھر ادھر بچی کے اغل بغل کے بال منڈانا یا اکھیڑنا بدعت ہے. یہ بال لوگ یہاں سے تھوڑا چھلواتے ہیں بال, وہ منڈواتے ہیں, تو یہ ایسا نہ کریں. جزاکم اللہ, یہ ساری تفصیل آ گئی. جزاک اللہ خیر, جزاکم اللہ خیر. باپا یہ جو فرمایا کہ چہرے کے بال لے سکتا ہے جس کو خط بنانا بولتے ہیں, تو یہ خط کے اندر جیسے بھی تھوڑی داڑھی بڑی ہے کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں, تو تھوڑی داڑھی کو بھی سیٹ کروانے کو بھی تو خط بولتے ہیں, وہ بھی کروا سکیں گے؟ اس میں یہ کہ یہ داڑھی ایک مٹھی سے نیچے بڑھ گئے اس کو کاٹنا سنت ہے, تو یہ چاروں طرف سے تینوں ادھر سے بھی ایک مٹھی سے بڑھ گئے اس کو بے شک کاٹ دے, ایک مٹھی سے کم جو یہ بالکل یہ کر لیتے ہیں خشخشی یہ نہ کریں, اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. یہ بولتے ہیں ذرا ایک دو بال آگے پیچھے تو اس کو درست کرتا ہوں, کر کر کر کے وہ ترکیب آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ ان کا بھروسہ, اس کا بھروسہ نہ کیا جائے نائی کا, بلکہ اپنے ہاتھ سے کینچی لے کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی ترکیب بنا لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. دعا پڑھنے سے پہلے عرض کر دوں, آج جمعہ رات ہے, عصر کے بعد ہفتہ وار اجتماع ہے, آگے پیچھے نہیں ہونا, ہو گئے تو پھر جگہ کے لیے آپ کو بہت پریشانی ہوگی, کیونکہ اور اسلام بھائی بھی آتے ہیں اجتماع کے لیے, آ چکے ہوں گے آ رہے ہوں گے, تو مہربانی کر کے اپنی کالی پٹی نہیں چھوڑنا. اگر وضو کی حاجت ہو جائے تو اس جگہ کپڑا رکھ کر دو جنوں کو گواہ کر کے پھر بھلے آپ چلے جائیں اور فوراً آ جائیں وضو کر کے. آئیے مل کے دعا پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.